Als je je op feestjes niet precies weet te gedragen, dan is 24 augustus de dag voor jou. Want op 24 augustus houdt dansschool Peter Verbiest, Industrieweg 35B in Grotebroek open huis. Wilt u eens vrijblijvend kennis maken met onze dansschool? Kom dan op 24 augustus naar ons open huis. Hier laten wij door middel van allerlei demonstraties, van beginner tot wedstrijddanser, van jong tot oud, van solo tot formation team zien hoe onze dansschool werkt. Dansschool Peter Verbiest, open huis, op 24 augustus.